Elhamdülillah nezi hedana li hada ve ma kunna lehtediye levlan hedana Allah. Ve ma tevfiqi mu'atsami illa billah. Lekad ca'et rusulü rabbina bil haq. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sallallahu صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şehit polisimiz Ömer Güç Hakkari'de şehit olmuş, ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Hediyemizi Rabbimiz kabul eyleyip vasıl eyleye, bütün şehitlerimizi de bu duaya, bu kelime-i şehadetin faziletine nail eyleye. Allahumma amin ya rabbel alemin. Şimdi tabii bu akşam tesbih namazına da niyet ettik. Bundan dolayı sohbette vakti çok uzun değil. İnşallah tabii terviye gecesi, Arafa gecesi ve Nehar gecesi, bayram gecesi olmak üzere önümüzde 3 tane çok önemli gece var. Bunlar da cumartesi, pazara bağlayan gece terviye gecesidir. Pazarı pazartesiye bağlayan Arafa gecesidir. Pazartesi salıya bağlayan bayram gecesidir. İnşallah burada bu yetmeyecek. Ben de önümüzde bayramdan sonra salı ancak geliyorum ama buraya yetişemiyorum herhalde. Onun için sohbet 4 Eylül'e inşallah bir daha olacak. 4 Eylül'de akşam namazında burada olacağız inşallah. Artık akşam yarım saat daha geri geliyor. Onun için akşam ezanıyla salı günleri oruç olmadığı için normal günlerde akşam ezandan kılarız yani. 4 Eylül inşallah. Allah bir mani vermezse sohbet, ondan sonra Allah bir mani vermezse muttasıl devam eder inşallah. Hiç tatil etmiyoruz, yaz güz demiyoruz. Devamlı hizmetteyiz, gece gündüz çalışıyorum ama yani bir tarafa gidecektim. Dönüşüm salıya çattı. Herhalde yetişemem diye onda söz vermiyorum yani. Bayramın peşindeki. Zaten salı bayram oluyor. Ondan sonrakinde de bulunamıyorum yani. 13'ün cumartesi sohbet yapacağım. Saat 9'u geçmeyelim. Gece de geçen zor oldu. Çok da uzun sohbet oldu ama yani işte fayda oluyor. Çünkü burada bunu yetiştiremiyoruz. Çok ilim var. Mübarek geceler. Tam da terviye gecesi ihyadene cennet vacip olan 5 geceden biridir. Biz terviye gecesi cumartesi saat akşam 9'da sohbet var inşallah. Televizyonda yani. Buradan yapmayacağım da. Televizyondan sohbet olacak. Ona güvenerek bu akşam biraz daha tasarruflu davranabilirim. Çünkü bayramın amelleri, işte terbiye geçen, Arafa günündeki ameller, tabii ben bunları ne kadar anlatsam da anlatamam. Mutlaka dergiden bu hususta yani 40-50 sayfa yazılmıştır. Maddeleri, efendim, tarifleri, duaları, bunlar kafada kalmaz, anlatmakla da kalmaz. Ben sadece faziletlerini anlatıyorum tabii. Diğer tariflerini falan artık siz oradan okuyacaksınız. Dergide çok bu ay yani hazine, dünya ahiret hazine. O kadar dua, o kadar zikir, o kadar ilim. Çünkü neden? 10 gecelerden dolayı tabii. 10 gecelerin faziletinden dolayı. Bir daha da tabii Aşure gecesi, Muharrem-i Şerif var ama bu 10 gecelerin ameli daha fazla. Çünkü bunda Arafa gününde zaten öğle namazlar, öğle ibadetler var ki Arafa günü, pazartesiye denk geliyor Arafa günü. Önümüzdeki yani pazartesi inşallah, Arafa günü. İşte artık cumartesi akşamı da bir şeyler anlatırım yine inşallah, Rahman. Şimdi amelleri kaçırmayalım diye oruçlarla ilgili bir iki fazilet söyleyecek olursam, evvela el veylu limen hurime hayra yamil aşr. bu 10 gecelerin, 10 günlerin hayrından, bereketinden, feyzinden mahrum olanlara yazıklar olsun. Bir defa Allah bu zarardan, ziyandan bizi muhafaza buyursun. Amin. Amin. Hadis-i şerifte yazıklar olsun buyuruldu. Bu insanların çoğu da maalesef, yani işte hele ki yaz olunca, tatiller olunca, bayram falan, insanlar tamamen gevşiyor yani. İbadet işinde çok gevşeklik oluyor. Ama zikirsiz, ibadetsiz, istiğfarsız duramayız. Onun için özellikle bir de oruç tabii. Orucunun çok faziletleri var. Zaten haram ay olması ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi aylarda oruç tutmam daha faziletli soran Ebu Mücibet el-Bahili radıyallahu anh'a cevabında Sum eşhurel hurum, haram ayları tut buyurdu. Zaten bunca Muharrem de bunda, Zülhicce de bunda, Recep de bunda. Onun için haram ayları tut buyurdu. Bu haram aylar çok önem arz ediyor. Müstakil bir eser tabii icap ediyor bunu şimdi. Dergide toplu halde bulunamıyor. Her ay değişiyor. Ondan sonra yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haram ayların orucu, bu mübarek 10 günler orucu hakkında özellikle birçok müjdeler vermiş. Ama ben size hep onu söylüyorum. Hazreti Enes Efendimiz'in. Ben Resulullah'tan işitmediysem sallallahu aleyhi ve sellem, kulaklarım sağır olsun. Buyurduğu hadis-i şerif çok büyük bir şeydir. Bir tane, yani tabii şimdi Zülhicce ve Muharrem artık hemen hemen bir buçuk ay, iki ay falan haram ay var daha. Muharrem'in sonuna kadar haram ay. Yani daha Zülhicce'nin başındayız. Ama her gününün orucu bir senenin orucuna denktir buyurulan özellikle hangi günlerdir? Bu 10 günlerdir. Şimdi hem haram aydır hem de Allah-u Teala'nın yemin ettiği gecelerin günleridir. Ve her günü bir senenin orucuna denktir. Bu bakımdan önümüzde bu 10 günler açısından bir tane var. Perşembe, cuma, cumartesi haram ay orucu ne var? Bu 10 günlerde bir tane var. Haram ayda da birkaç haftalar var, 3-4 hafta var. Ama 10 günlerde bir tek var. Bu perşembe, cuma, cumartesi. Madem sene günlerinin en faziletlileridir, her gün bir seneye denktir, bırak. Yani dünyanın günlerinin en faziletlileridir. Bu 10 günler. Bundan eftal günler yok. Geçen derste anlattık. O zaman işte ben sâmemişen haram el-hamise vel-cumate ve-sebte ketebellâhu l-ubâde tis'amiyet sene. Allah Teala 3 güne ama perşembe, cuma, cumartesi olursa, peş peşe olursa, bir de haram ayda olursa, hele bir de 10 günlerde olursa, ki 10 günlerde başka imkanınız yok. Bu 3 var. Bu 3 var, başka yok. Allah Teala ona 900 sene ibadet etmiş cevabı yazar. 900 sene bir insan sıralı ibadet yapsa, bir de makbul olsa, nereye? Bu 3 güne bunu veriyor. Zengin Allah'ın verecek yer arıyor. Biz de uyanıklardan olalım, kar edenlerden olalım, zararımıza razı gelmeyelim. Bak dünyalık zararlarımızda bize en ufak ziyan verene ne kadar düşman oluyoruz. Bize ahiret amellerinden efendim mahrum edenler de yanlış ediyorlar. Biz onlarla meşgul olmayalım, uzak duralım. Bak da zikrimize mani oluyor, ibadetimize mani oluyor, uzak duralım. Onun için bu orucu tavsiye ediyoruz. Tabii bu zaten günlerin hepsi, Arafa günü mutlaka tutacaksın inşallah değil mi? Aklınızı kaçırmadınızsa. Ha. Efendim, hadis-i şerifte Ayşe annemiz ne buyuruyor? Zülhicce'nin bir gününün orucu 100 köle azadı. Bak bir köle azat etmeye dünyada hiçbir Müslüman ne kadar paran olursa olsun imkan kalmamış. Böyle bir ibadetin imkanı kalmadı yani. 100 köle azadı, 100 deve kurbanı, bak şimdi işte bir koyun alacağız, yurt içinde 900 lira pahalı oluyor, yurt dışına mı gönderelim 450'ye diyoruz değil mi? O da oluyor tabii vekaletle. Türkiye maalesef her şey 2 kat, 3 kat. Yurt dışında 450 diye açıklamışlar. Ama şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Ne kadar garibanız. 100 deve kurban edecek içimizde çok adam yok yani. Kaç kişi çıkar 100 deve? E bak bir günün orucu 100 deve kurbanı ve Allah yolunda cihada 100 at bağışı. Çünkü sahabe-i kiram zamanında veya neyse salihler zamanında Allah yolunda kazaya gidiyorlar. 100 tane at infak etmek cihada. Bunlar rın sevabı neyse bu 10 günlerdeki bir günün orucuna veriyor. Bir günün, onuna değil. Ayşe annemiz, Abdülkadir Geylani Hazretleri rivayet ediyor. Hafsa annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi hayatında hiç terk etmezdi. Bazı şeyleri biliyorsunuz seferde, yolculukta terk ederdi. Farz namazların sünnetlerini bile sabah namazı hariç seferde kılmadığı var. Sahih rivayetlerde sefer diye. Farzlar ikiye düştüğü için. Ha kılarsan kılabilirsin de. Kendisi terk ederdi diyor İbn Ömer Hazretleri. Sahihte böyle geçiyor. Ama yolculukta da olsa hiç terk etmediği. Dört şeyi söylüyor. Zülhicce'nin ilk 10 gecelerinin günlerinin orucu. Yani gün olarak 9 gün ediyor. Zülhicce'nin orucu. Aşura orucu. Yalnız o işte Yahudiler meselesinden olunca bir önce 9'u da tutalım buyurdu. O ayrı bir şey. Ama Aşura evvelce tek tutuyordu. Sonra Medine'ye gelince bu Yahudilerin şeyini anladı. Aşura orucu. Bir de her aydan 3 gün oruç. Eyyam-ı biz. Yalnız bu tabii 13, 14, 15 de olur. Bazen de başında, ortasında, sonunda da olabilir ama her ay 3 gün orucu çünkü. Her ay 3 gün 1'e 10'dan ne ediyor? 30 ediyor. Her ay 3 gün oruç. Bir de sabahın sünneti. Ebedi terk etmemiş. Hiç atlar çiğnese sizi terk etmeyin buyurdu. Bu dördünü hiç terk etmez. Yine Ayşe radıyallahu anh'a annemizden rivayet ediliyor. Bu 10 günden bir gün dahi, bir gün siz şimdi gözünüze kestirdiniz, anladım ben şimdi. Nasıl olsa Arafa geçen seneyi de temizliyor, gelecek seneyi de temizliyor, 10 günden de bir gün etmiş oluyor, bir taştan 3-5 kuş vuruluyor. Herhalde ekseriyet Arafa gününe şey diyorsunuz, durumu saklıyorsunuz. Pazartesiye de çatıyor. Acayip bir şey bu sene. Bir günde, ama sen yarın bile tutsan bu var yani. Bir günde oruçtan geri kalan senenin tümünde Allah'a ibadet etmiş sayılır. Bir sene ibadet sevabı sayılır. Onun için Süfyan Sevri radıyallahu anh 10 gecelerde kabristanı ziyarete gitti. Bir kabirde nur gördü. Geldi başına Mevla'ya müracaat etti. Dedi ki ya Rabbi bu kabirde bir nur görünüyor. Allah dostlarına bu nurlar gözüküyor. Bu zat ne amel etmiş de buna bu nuru ihsan etti. O zaman kendisine nida geldi. Ey Süfyan 10 günlerin orucuna devam et ki yani yaşadığın müddetçe, bundan sonra da kalan senelerde de niyet et ölmezsen, sana da bu nur ihsan edilecektir. Diye Süfyan Sevri Hazretlerine buyuruldu. Onun için inşallah yani oruçtan nasibimizi alalım. Sağlığı sıhhati yerinde olanlar bedenin zekatını versinler. Gerçi Ramazan-ı Şerif orucu tutanlar bedenin zekatını vermiş oluyorlar ama yine de madem size Allah-u Teala efendim oruç tutma imkanı verdi, iftar edecek de rızık verdi, bunlar güzel şeyler, güzel ameller, faziletli ameller, çok kazandıracak ameller. İnşallah Teala. Şimdi bu mübarek günlerde devamlı meclislerde alimler, veliler, tekbir, tehlil getiriyorlar. İmam Nafi' radıyallahu anh Hazreti İbni Ömer Efendimiz'in talebesi, bütün ilimleri ondan almış. İmam Malik'lere bile hocalık yapmış. Şeyhül Kura anlatıyor ki İbni Ömer Hazretleri 10 günlerin tamamında oturduğu, yattığı her yerde tekbir getirirdi. Tekbire devam eder. Ata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh 10 günlerde yollarda, pazarlarda, caddelerde gider gelirken sürekli tekbir getirirdi. Tabiinin ulularından Sabit el-Bunani radıyallahu anh 10 günlerde zikir meclislerinde, ilim meclislerinde, sohbet meclislerinde sözlerini tekbirle keserdi. Bugünler zikir günleridir. Geçmiş büyükler böyle yapardı derdi. Malik İbni Dinar ululardan radıyallahu anh o da böyle amel ederdi. Onun için Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri diyor ki tekbiri sessiz getirse eftal olur. Nakşi tarikatta da eftaldir. Velakin şeriatı açığa çıkartmak, insanları gafletten uyarmak ve zikri hatırlatmak niyetiyle yüksek sesle tekbir getirirse de buna müsaade vardır. Bunda da bir rivayet varit olmuştur diyor. Buyurun biz de beraber yapalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allah. ekberu lillahil hamd. Allahu ekberu kebira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten ve asıyla. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Böyle tekbirler yapmak lazımdır. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar: "Mâ min eyyâminil amel eftalu indallâh ve habbu min hâdil eyyâmil aşr." Allah Teala bu 10 günlerde yapılan zikri, ameli, ibadeti sevdiği kadar hiçbir günde sevmiyor. "Fekfirû fîne ünnet tehlil ve tekbir ve zikrillah." Kelime-i tevhidi artırın, zikri artırın, tekbiri artırın. Şimdi tesbih namazında kaç tane okuyacağız? He? Tulum çıkaracağız inşallah. Ahireti kar dolduracağız inşallah. En mühimi günahlarımızın küçüğü, büyüğü, gizlisi, açığı hepsini affedecek Mevla. Çünkü %100 Tirmizi hadisidir. Tesbih namazı, nafile namazlarda tesbih namazının hadisi kadar kuvvetli hadis yoktur. Onun için bari 10 geceden bir gecede dedik yapalım bir şey dedik yani. Bayağı da kafam karışık, dağınık öyle. Sersemliğim var ama Allah kuvvet verir inşallah. Ve beraberce Rabbim amele muvaffak eder. Şöyle bir günahsızlığın, günah yüklerinin sırtımızdan indiğini hissederiz. Ben tesbih namazından sonra öyle oluyorum. Ben psikolojik miyim, neyim? Ben biraz şeyim tabii ki. Kafam antikadır ama hadislere çok inandığım için, yani psikoloji dediğin gavurca zaten, onu boş ver de. Biz itikadımızı neye göre ayarlıyoruz? Hadis-i şerife göre. Hadis-i şerif böyle buyurduysa bu tamamdır. E peki, e tamam da şimdi sen acaba kabul oldun mu sorusu geliyor. Şimdi sen acaba kabul oldun mu sorusuna şu cevap hemen geliyor. Başka bir hadis devreye giriyor. Ben tesbih namazını evde kılmayı bilmiyor muyum kendi başıma? Niye sizle kılıyorum? %100 kabul olayım diye. Çünkü 40 kişinin olduğu yerde bir hadis-i şerif var, 100 kişinin olduğu yerde ayrı hadis-i şerif var. Ama 40'ta garanti var, mutlaka biri kabul oluyor, öbür 39'u reddolunacak durumda bile olsa bire bağışlanıyor. Onun için cemaatle yapılan amel mahrum olmaz. Merdüt olmaz. Dua asla reddolunmaz. Şöyle günahsız vaziyette inşallah bir de birkaç zikir hasbiyallah bir şeyler okuruz hasbiyallah adına. Ondan sonra da bindiririz Trump'ına bilmem nesine. İndiririz aşağı dolarını molarını inşallah. Dua zaten ediyoruz değil mi? Ediyoruz. Memleket yangın yerine döndürdüler yani. Çok perişan etti. Ama biz tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Şimdi bu işin en güzel formülü istiğfarat-ı münkızedir. Onu anlatacağım. 3 gece senede en az okunuyor. Bu 3 gece bunu hepimiz hatim yaparsak çok uzun bir şey değil. İstiğfarat kurtaran. Bak Türkiye'yi de kurtarır. Çünkü kurtaran ancak Allah'tır Celle Celle. Ekonomiyi de kurtar, hepsini de kurtar. İşiniz duaya kalmış. Tabii işimiz duaya kalmış. İşiniz Allah'a kalmış. Tabii Allah'a kalmış. Şimdi hemen Allah bize yeter. Bu ne biçim laf? Ulan ne demek ne biçim laf? Kur'an söylüyor. Hasbunallah ni'melver. Allah bize yeter diyor bütün ayetlerde. Yani bu lafı söylemek yanlış değil. Ama bunu söylerken de bir yandan da günahlarımızı düşünerek istiğfar etmemiz lazım. Biz ettik sen etme dememiz lazım. Bir de kul hakları çok. Üzerimizde kul hakkı olanlarımız oluyor. Bu kul hakları olanlar yüzünden bütün ümmet batıyor ha. Bu da böyle bir bela, musibet. Ah alıyor, mazlumdan ah alıyor. Böyle bir şey ama inşallah istiğfarat-ı münkızenin bir de manalarını bir okuyun önce de. İstiğfarın tam yanında değil mana. Önce bir Türkçesini bir mana okuyun da nelerden af istediğini aklın şaşar. Büyüklerimiz bunu Hasan-ı Basri Hazretlerinden radıyallahu anh gelmiştir bu. Silsileli gelmiştir. Bunu mutlaka okursak ben diyorum ki bayramdan sonra iyi haberler alınır. Bu 3 gece, yani cumartesi zaten sohbet olacak ama ben şimdiden size söylüyorum. Çünkü ondan sonra son dakika söylüyorum o gece. Saatin gece 11'inde 12'sinde ne okuyacaktım, hangi kitap, kitap nerede? Böyle işler yapıyorsunuz. Bir de gevşekliğe sebep oluyor. Hani biraz önden söylenecekler var ki. Onlar şey, çünkü bayram gecesi falan o cumartesine söylenir. Ama terviye gecesine zaten girmiş olacağız cumartesi itibarıyla. Bu yüzden Bu mübarek günlerde tehlil, tekbir, zikri çok artırın. Tehlil, la ilahe illallah. Tekbir, Allah-u Ekber. Zikir, Sübhanallah ve elhamdülillah. Zaten bakiyat-ı salihat dediğimiz tesbih namazında dördü de var. Allah'ın bu en sevdiği kelime dörttür. Bunlardan daha çok sevdiği kelime yoktur. Hangisini öne alsan, başlasan zarar vermez. Ama biz dilimizin alıştığı şekilde zikirleri Sübhanallah ile başlıyoruz. Bunu tesbih namazında okuyacağız. İnşallah cemaatle birlikte. Ve mutlaka kabul eseni görürüz. Çünkü cemaat var burada. Cemaatle olduğu için mahrum olmayız inşallah. Dünyanın neresinden gelmişler? Yeni Müslüman olanlar var. Efendim medreseye girmişler. Ta adam Müslüman oluyor, geliyor burada. Senin benim çocuğum nerede geziyor? Adam yeni Müslüman oluyor, görüyor burada. Zikir yapıyor, teheccüde kalkıyor. Yani acayip bir dünyadayız ya. Kendi çocuğumuza lafımızı geçiremiyoruz. Allah hidayet ettiği zaman efendim ana babası kafirin çocuğuna getiriyor, evliya yapıyor. Biz eşkıya oluyoruz bir yandan. Böyle bir durum yani. Ama cemaatle olunca mutlaka birbirine bereketi sirayet edecektir. İnşallah Rahman. Buyuruyor, فَاِنَّا اَيَّامُ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَذِكْرِ اللّٰهِ Bu 10 gün, bak önümüzde daha 7 günümüz var hemen hemen, değil mi? Tekbir günleri, la ilahe illallah günleri, zikir günleri. Zaten bence Kurban Risalesi'ndeki geçen anlattım. 5 zikri yapan yeri göğü. 7 kat göklerin arasını bütün ibadet doldurmuş olur. Oradaki sevapları okuyorsunuz ya. Kurban Risalesi'nin sonunda 5 tane zikir var. Bunları yapanlar zaten bütün tehlil, içeri hep tehlil farkındaysanız. Bir la ilahe illallah tehu la şekil. Öbürü eşhedü la ilahe illallah tehu la şekil. İlahın vahiden devam. Öbürü eşhedü la ilahe illallah lehul mülk ve lehul hamd devam ediyor. Hep la ilahe illallah üzerinde dönüyor. Hep kelime-i tevhid tekbir üzerinde dönüyor. Vel amelu fihinne yudaf seb'amiyeti dâf. Bu 10 günlerdeki bir hayırlı amel 700 kat katlanacaktır. 700 kat. Her amel otomatiğe bağlanmış. 1'e 10 ya. Bunun otomatiği 1'e 700 kat katlanacaktır. Bu mübarek günler böyle. Onun için Said İbn-i Cübeyr radıyallahu anh 10 günler başladığında bütün vakitlerini ibadete ayırırmış. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar Said İbn-i Cübeyr tabiinin ulularından Haccacı Zalim'e bir beddua etti. O da şehit oldu ama Haccacı Zalim de ondan sonra Allah seni benden sonra kimseye musallat etmesin dedi ve o helak oldu gitti. Şimdi bu mübarek zat onun için bütün vakitlerini ibadete ayırırmış. O kadar amel edermiş ki bir Allah'ın kulu onunla baş edememiş. Evliya Allah'ın manevi kuvvetleri var. Allah'ın bize de zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize de yardım eyle. Amin. Bu tembellik uyku halini izale eyle. Amin. Ya 10 günlerden sonra çok uyuruz ya. Birkaç gün biraz idare edebilsek dikine duramayırım dedi yani işte mesele o yani. Hepten de kafan karışır da ne okuduğunu yanlış okursan o zaman uyu. O kadar zorlama. Çünkü yanlış okumayı da İslamiyet yasaklıyor. Aklın başında değilken yapılan ibadete de itibar edilmiyor. Ama böyle uykum gelsin diye de 2 saat evvel yatma yani. Tamam mı? Uykum gelsin diye yatılır mı ya? Ben böyle bir şey görmedim. Ben kitap okurken veya işte kafam böyle gitmeden uyumam hiç. İlla gideceğim artık. Baktın ki kitaptan anlamıyorum. Kitap da düşüyor falan. Öyle kıvrılırım yani. Adam bir de yatıyor. Dön sağa, dön sola. Bir de diyor ki uyku uyuma diyor duası var mı? Ben de sana soruyorum. Uyanma duası var mı? Bana da o lazım yani. Zaten fazla uyuyorum ya. Zaten fazla uyuyorum. Ömrüm geçmiş ya. Kaç senem kaldı benim daha? Bu kadar kitaplar, notlarım dolu. Hiçbir şey yapamadım. Amel zaten sıfırın altında. Sizin duanıza muhtaç vaziyette yaşıyorum. Bir şeyler anlatacağım göğe falan ama neye yarar işte. Kendimizde bir şey yok. Ama işte birbirine acırsak Allah hepimize acır. Celle Celaluhu. Ya sen yatıp da bir de diyor ki uykum gelmiyor. Ya sen ne mutlu sana. Uykun gelmiyorsa dolu iş var. Şu kadar sünnet sure var, şu kadar ibadet, şu kadar zikir. 10 günlerin zikirleri 500 kere zaten onlar. Bayağı bir saat alır. Efendim ondan sonra alsın tesbih eline bak gör. 5 dakika sonra gitti. Çünkü o boş boş yatıyor, uyuyamıyor. Şu şunu yapmış, bu bunu yemiş, bu bunu içmiş. Öyle düşünürsen uyuyabilir misin? Psikolojim bozuldu zaten. Sen zikre başla bak. Yani inşallah bugünlerde, yani 2-3 gün nasıl geçti onu da anlamadık. Bundan sonrasına inşallah kuvvet vereceğiz. Yani yaz, güz bir şey yok. Esir füsür yolcu havası demiş Bayburtlu. Ölüm geliyor. Bayram gelecek bekleyen yok. Her gün cenaze var. Biz ahiret yolcusuyuz. Ganimet bileceğimiz mevsimler gelmiş. Buradan ne kapalım bakalım şimdi? Ne olacak 7 günde bir insan ya? Direnir ya. Yani ibadete ama dediğim gibi. Kendini tamamen oruç tutup da tamamen hastasın, şusun, busun. Zaten doktor müsaade etmiyorsa tutmuyorsun. Evet. Farz oruç bile tutmuyorsun ama halim müsait olanlar mutlaka tutsunlar. Ondan sonra niye buyurun okuyalım? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Şimdi Kutbuddin el-Hanefi Hazretleri Kitab-ı Ed'iyatil Hac ve Umre diye bir eseri var. Ali Kari'nin İrşad-ı Sari isim Menasikül Hac kitabının sonunda basılmış o kitap. O kitapta diyor ki terviye gecesi Zülhicce'nin 7'yi 8'e bağlayan gecesi, ondan sonra Arefe gecesi, bayram gecesi. Bu 3 gecede Hazreti Hasan-ı Basri radıyallahu anh mensup olan ateşten kurtarıcı istiğfarları hak yolcusu okur diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın seçkin velileri bu istiğfarlara devam etmişler. Salih kulları, saadete muvaffak kıldığı kimseler devam etmişler. Babam diyor, Şeyh Alaaddin Hazretleri bunları hiç okumayı bırakmazdı. Ben bunları ondan rivayet ediyorum. O da Muhammed İbni Abdurrahman Es-Sekhavi, meşhur İmam Sekhavi, muhaddis ondan rivayet ediyor. Nihayet bu silsile Cüneyd-i Bağdadi, onun da dayısı ve Şeyh-i Seri-i Sakati, onun da Şeyh-i Maruf-u Kerhi radıyallahu anh, o Ma'bed İbni Abdülaziz El-Abid, oradan geliyor iş Hasen-i Basri'ye radıyallahu anh. Ecma'in, Allah şefaatlerine nail eylesin. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, ben, şimdi bu çok önemli, bu memleketi bu istiğfarlar kurtarır. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İşte ayet-i kerimede evvel okuyalım. Estaizu billahi, estağfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Rabbinizden af isteyin, o çok bağışlayıcıdır. Yursilis semâ alek midrâra. Size bol bereketli yağmurlar yağdırır. Ve yumditküm bi envâlim ve beni. Çocuğu olmayan kısırlara çocuklar verir. Hatta oğlu olmayana oğulları özellikle zikrediyor. Yani insanlar bizim Lazlar zaten çok işte illa erkek olsun isterler. Neyse kız daha bereketlidir belki ama evlat da verir, oğlan da verir, mallarla size imdad edecek diyor. Şu anda bu memleketin mali ve iktisadi Allah'ın imdadına ihtiyacı var mı? Biz öbürleri gibi işimiz Allah'a kaldı. Efendim ne biçim laf diyenlerden değiliz. Keşke işimiz Allah'a kalsa devamlı da Allah'a kaldığını bilenlerden olsak. Tabii ki tedbir almayalım anlamda konuşmuyorum. Ama mallarla imdad edecek diyor. وَيَجَعْلِكُمْ cennet وَيَجَعْلِكُمْ enhar, ırmaklar, bağlar, bostanlar, memleket inşallah şaha kalkar. İstiğfar edin diyor, af isteyin. Onun için iktisat bakımı, ekonominin düzelmesinin bu ayeti kerimeyle sabit. En büyük çözümü istiğfardır. Mağfiret talep edeceksin. Onun için bu istiğfarlar da kurtarıcı. Cehennemden kurtaran dünyada kurtarmaz mı ya? Allah'ın azabından kurtarıyor seni, düşünsene. Zaten Allah'ın gazabı söndüğü zaman niye fiyatlar pahalanıyor? Allah millete gazap edince fiyatlar pahalanır buyur hadis-i şerif. Şimdi Allah'ın gazabı istiğfarla sönünce, bu tesbih namazı da acayiptir işte. Gazabı sönünce, şimdi bir cemaat yapınca Allah birçoğundan da belayı kaldırıyor. Mevlamızın böyle işleri var. Kılanlar ümmetine, kılmayanlardan da azabı kaldırın buyuruyor. Şimdi günah işleyenlerin belası hepimize vuruyor. Biz de salih amel işleyelim, bizim de bereketimiz onlara da işlesin inşallah. Yani haram günah işleyenlerin yüzünden memleketin bu kadar insanı zarar görüyor. Herkes günahkar da değil, zalim de değil yani. O zaman usul iki taraflı kesecek. Yani biz de istiğfar edersek, istiğfar etmeyenlerden de dünyalık da olsa Allah belayı kaldıracak. İnşallah kaldırır, Allah'ın böyle adetleri var. Herkes isyan etse göz açtırmam diyor. Ama istiğfar eden hürmetini öbüründen de dünyada kaldırırım diyor. Şimdi Türkiye'de ne kaşar gavurlar var. Ne kaşar yani, rahatsız oluyor, istiğfar et desen rahatsız oluyor. günahımızdan oldu desen, adam dedik zelzele işte günahımızdan oluyor, bizi hapse attılar 3 seneye. 2 sene 7 ay ceza aldım yani. 13 ay bil fiil yattım yani. Şimdi bu neden oluyor? Adam sen nasıl dersin ki bizim günahımız var? Bunu Allah yapıyor. Hiç Allah yapıyor diyemezsin ya. Öyle bozuk pis pis itikatlı adamlar var bu memlekette. Bunların uğursuzluğu yüzünden başımıza bela geliyor. Ama biz de istiğfar edelim. Bizim de günahımız var. Bizim de istiğfarımızla bela kalkacak inşallah. Yani büyük bir bela tabii. Bu kolay bir şey değil. Darbe üstüne darbe geliyor. Af isteyeceğiz. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor ki ömrüm boyunca Allah dostlarından sıddık bir veli, normal veli değil, sıddık. Kendisi Hasan-ı Basri sıddıkların da reisi. Tabiinin de reisi, velilerin de reisi. Zamanında ondan hayırlı kimse yok sahabeden sonra. Öyle olduğu halde ne diyor? Bir veli görsem diyor. Biz ne diyoruz? Ben veli görmek istiyorum, bana baksın. Benden mübarek adam mı var diyoruz. Hiç böyle veli falan arayanımız var mı? Yok. Ben diyor tarikat dersim de var, teheccüde de kalktım. Hem de oruçluyum bugün. Oho, en büyük hocadan eftalim. En büyük evliyadan üstünüm diyor. Yazık, yazık tabii, bir çarelik. Hasan-ı Basri arıyorsa, biz de arayanlardan olalım. İnşallah dostları buluruz. Senelerden biriydi. Arafat'ta vakfe günüydü. Zeval vaktiydi. Kayaların bulunduğu vadi, Numan Vadisi'dir oranın adı. Adem Aleyhisselam'dan, zürriyetinden bizden Kalu Bela gününde söz alındığı yer o vadidir. Orada erak ağacı var. Erak, misvak yapıyoruz ya. Misvakların ağacının adı eraktır. Yani zeytin ağacından dolu falan ama erak ağacı meşhur Arabistan'da her yerde satılan. 8 kişiyle karşılaştım. Hemen içime ilham oldu ki aradığın sıddıklar bunlardır. Veliler bunlardır. Yanlarına gittim, selam verdim. Onlara selamımı fazlasıyla hani ve rahmetullahi berekatü fazlasını ekliyorsun ya. Selamımı güzel aldılar. Bir pir-i fani zat var. Allah-u Teala yüzünü o kadar nurlandırmış da nuru ufka yükselmiş. Yani tabii onda Hasan-ı Basri gibi göz olursa görüyorsun. Oturdum. Bir vakar var, bir heybet var, bir sekinet var, bir feyiz var. Koca Hasan-ı Basri diyor ki kendimi diyor küçük gördüm. Yani ben biz hiçbir şey değiliz ya. Biz neyiz ya? Biz adam mıyız falan? Hasan-ı Basri bunu dedirtecek adamlar varmış o dönem. Biri kalktı ezan okudu diyor. Sonra kâhmet getirdiler. Namaza duruldu. Şeyh Efendi öne geçti. Namaz kıldırdı. Ben de namaz kıldım ama dedim ki benim amel defterimde bugüne kadar böyle bir namaz yazılı değil. Böyle bir namaz ilk yazıldı defterime bu zatlarla kıldığım için. Bir daha da yazılmayacağını da bildim diyor. Yani ölene kadar böyle bir cemaat nasip olmayacak. Orada rastlamış Arafat'ta. Namazın ardından kıbleye yönelmiş. Elhamdülillahi kesira demiş. Başka hiçbir sesini, sözünü duymadım diyor. Ya ben bunları kaçırırım. Birden kaybolurlar bunlar. Manevi bir zatlara benziyorlar. Bir de baktın yoklar. Ben ne yapacağım? Böyle bir kere namaz kıldık kaçıracağız. Yanımda diyor o 8 kişiden biri yanımda diyor. O pir-i fani zata cesaret edemedi heybetinden. Yanımdakine dedim diyor. Seni bu zatların arasında seçkin kılan Allah'ın hakkı için. Bu fazilete neyle nail oldun yani? Sen bu zatlarla berabersin ama sıddıklardansın. Nasıl nail oldun dedim. Yüzü değişti diyor. Gözleri kapalıydı, zikir üzereydi. Gözlerini açtı diyor. Gözlerini açtı, bana bir şey demek istemedi. O Şeyh Efendi ona döndü dedi ki, hidayete ancak Allah'ın eriştirdikleri erebilir. Sen onu hidayet et ki Allah da sana rahmet etsin dedi. Kendi yine anlatmıyor da, o sorduğum yanımdakine dedi diyor. O da izinsiz iş yapamıyor. Dedi ki sen ona hidayet et, bir yol göster, Allah da sana rahmet edecek dedi diyor. O zaman bana dedi ki diyor, ben ateşten kurtaran istiğfarları, bunun adı istiğfarat-ı münkize, kurtarıcı istiğfarlar, 3 gece okurdum. Mevla beni o istiğfarlardan sıddıklara kattı diyor, dedi diyor. O istiğfarlar nelerdir, hangi gecelerde okunur dedim diyor. Zülhicce ayının, yani bu gökteki ayın, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan. Yani önümüzdeki cumartesiyi pazara, pazarı pazartesiye, pazartesi salıya, yani bayram gecesiyle 3 olur. Zaten senede 5 geceyi ihya edene cennet vacip olan o 3 gece, o 3 gece. 5'te 3 o. Peş peşe geliyor önümüzde. Bu kurtarıcı istiğfarlara mutlaka devam edilmesi lazım. Buyuruyor ki bu istiğfarları okuyan kişi ağzından çıkanın manasını düşünse, ben size ne diyorum? Tam manayı Türkçe'ye yansıtmak çok zor. Çünkü tercümedir en nihayetinde. Ama manalara bakın. Ben manaları şeyden beri yazdım. Yani şu risale manalar şeyden 21'den başlıyor. Tabi Arapça sağdan başlıyor, Kur'an gibi. Sağdan sola gidiyor. Ama burada 7 güne bölünmüş. Siz 7 güne bakmayın. 3 her gece tümünü bitireceksiniz. O 7 gün olan hatim normal hafta günleri. Terviye gecesi, Arafa gecesi, bayram gecesi 3 gece hatim yapacak tümü. Yani bir haftalığın tümü okunacak. Çok uzun değil zaten. Yani kaç sayfa? 50 sayfa ama küçük sayfa 50 sayfa. Öbürlerinden olsun 20 sayfa bile etmez yani. Efendim, okunur Allah'ın izniyle. Manaları yalnız mutlaka, bak ne diyor, bu istiğfarları okuyan kişi ne söylediğini, hangi şeyi telaffuz ettiğini bilecek olsaydı, elbette Allah-u Teala'nın ona en büyük şaşkınlık günü olan kıyamet gününde eman vermesi, güvence vermesi, azaptan kurtuluş beraatı vermesi, rahmetiyle, dostluğuyla seçkin kılması Allah üzerine hak olur. Ama ne diyor orada? Manaları da düşünebilecek olsa diyor. Yani onun için demek istediğim, manayı mülaza etmek, bir önceden bir manaya bakın. Çünkü o manalar aklınızda tutarak, efendim af istersiniz. İnşallah rahman. Hasan-ı Basri Hazretleri demiş ki, Allah sana rahmet buyursun, onları bana da öğret demiş. O istiğfarlar şunlardır dedi diyor. Bu Risale'deki istiğfarları okudu diyor. Kutbuddin Hanefi Hazretleri'nin kitabında sayfa 12'den ben bunu aldım. İlk kaynağından ben aldım bunu. Burada yazdım. Şimdi haftada bir hatim yapan tamam ama bu 3 gecede okuyanlar, biz zaten haftada bir hatme çok devam edemiyoruz. Hiç olmazsa bu 3 gece inşallah tümünü birden okuyarak büyük bir belanın kalkmasına vesile olacağız. Kadınımız, erkeğimiz, her birimiz birbirine tavsiye edelim, vasiyet edelim. İstiğfar bizi kurtarır. Çünkü bütün hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? وَمَا كَانَ الْاَيَةِ Ayet yine geldi ağzıma. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبُمْ وَالْتَف۪يمُ Habibim sen yaşarken azap etmeyeceğim. Söz. Toptan bela yok. Bir münafığa, bir gavura gelir. Toptan bela yok. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. İki tane emanımız, güvencemiz var. Bir güvencemiz gitti. Resulullah Efendimiz vefat ettiği için. İkinci, وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبُمْ وَمِسْتَغْفِرُونَ İstiğfar ettikleri sürece, ne günah ettilerse ettiler, af istedikleri müddetçe, bizim bir Rabbimiz var, bizi muhakaza eder, bizi azap eder, biz Sarı Çimel Mehmet Ağa değiliz, bizim Allah'ımız var, biz ona yanlış yaptık. İnsan bu şuurda pişmanlık çekerse, af istedikleri sürece Allah azap edecek değil. Şu anda bir azabı gösterdi bize. Bak bu iş iyiye gitmez, sonra Allah muhafaza millet birbirini yemesin. Bu krizler iyi neticelenmez. Onun için hepimiz Allah'ın kapısına dönüp, herkes kendi günahını kendi bilir, istiğfar edeceğiz. Kul hakkı varsa da ödeyeceğiz, helallik isteyeceğiz. O sadece istiğfarla kurtulmaz. Kul hakkı bilindik bir şey varsa, bilindik, adam malını almışsın, tavuğunu almışsın, yemişsin. Ne yapacaksın? Gideceksin, ya parasını vereceksin, ya bir tavuk al, getir diyecek. Bilmiyorum, koyun isterse koyun götüreceksin. Başka çaren yok yani. Bir şey gasp varsa, bunlar da mutlaka ödenecek. İstihlal, helallik alınacak. Başka çare yok. Bak azap bayağı gözüktü. Böyle çok gözüktü yani. Bunun geri dönmesi Allah'tan mağfiret talep etmek. Şerata, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete dönmek. Ehli sünnet dışı konuşan kim olursa olsun reddedeceğiz. Reddedeceğiz. Kim olursa olsun. Havada olsa reddedeceğiz. Ehli sünnet itikadımızdır. Bunu bozan bizi belaya sokar. Biz ondan teberri edeceğiz, beri olacağız. Başka çare yok. Şimdi bu da bu istiğfarat-ı münkize, bu risaleden işte artık herkes mümkün olduğu kadar okuyacak. Ama hiç olmazsa 3 gecede hatimler yapılacak. Ondan sonra geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlanması için, imanla ölebilmemiz için kelime-i tevhidler okunacak. Dergide sayfa 73-74'te, geçen hafta söyledik, onlar birlikte okunacak. Ondan sonra Zülhicce'nin ilk gününe mahsus borçların ödenmesi için. Bu da bir acayip bir şey. Herkes borçlandı. Hele dolar, euro borcu olan mahvoldu gitti falan. Ha burada sayfa 75'te bir dua var. Çok önemli bir duadır. Bu Zülhicce'nin 3, 7, 11 işte sayıya göre ne kadar okuyabilirsen efendim Allah Teala'dan yakın bir kurtuluş. Allahümme feracekel karib, Allahümme sitrakel hasin, muhkem bir örtünle beni ört. Allahümme arufelkel kadim, senin iyiliğin ezelidir. Ezeli iyiliğinle bana iyilik yap. Tamam mı? Ya Rabbi sen bizi güzel iyilik şeylere, ikramlara alıştırdın. Ne olur alıştırdığın ikramlardan geri bırakma ya Rabbel alemin. Allahümme abaddekel hasene, Allahümme atakel hasenel cemil. Ya Rabbi güzel lütfunu, ikramiyeni, bahşını. Ha şimdi. Devlet emeklere maaş veriyor, ikramiye veriyor. Ne yapsın? O da bu sene başladı işte yani. Ondan evvel bir şey gördüğümüz yoktu bayramda. 1000 lira işte falan ikramiye veriyor, öyle mi? Şimdi o da diyor ki, ya Rabbi diyor, işte bayramdır, 10 gecelerdir. Sen de verdin mi acayip verirsin, kurban olduğum. 1000 lira vermezsin hoş. Senin güzel lütfunu istiyorum diyor. O sana bir lütuf verdiği zaman dünya ahiret köşeyi döndür. Ya kadim el ihsan, ihsanekel kadim. Ne büyük dua bu biliyor musun? Ey ihsanı ezeli olan, ezeli ihsanından beni de gör diyor yani. Çok büyük dua. Ya daim el maruf, marufeket daim. İyiliği devamlı olan. Öyle bir verir, iki vermez, üç vermez, unutur, gider. Mevla unutur mu? Ancak ey iyiliği daim olan, devamlı iyiliğinden istiyorum. Bu dua borç için 10 günlerde özel. Yani her zaman okunur ama 10 günlerde bu sayfa 75'te buna devam edelim. Sonra Mevlana Hazretleri buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel ashabına hususi bir dua öğretir. Bu şey de var. Yani 5 duadan biridir ama burada rivayet biraz daha farklıdır. İşte hasbiyallah ve kefa. Allah yeter artar diyor. Doğru mu? Semaallahu lümen de. Allah dua edeni işitir diyor. 2. Leyse vera Allah'a münteha. Allah'tan öte aranacak, rızası istenecek bir zat yok diyor. Doğru mu? Men tevekkel Allah. Burada 2 ziyade var. Men tevekkel Allah kefa. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ve men ni'tasama billahi neca. Kim Allah'a yapışırsa kurtulur. Bu zikir de özeldir. Bu 10 günlerde bazı hususi sahabe-i kirama öğretmiş. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Onlardan meşayih vasıtasıyla bize intikal etmiş. Kaynaklarını verdim. Bu zikre de devam edilirse bu sıkıntılara, belalara, ekonomik savaşlara, dünyanın gavurun üzerinde çullanmasına karşı tam zamanıdır. Allah yeter, dua edeni işitir, kabul eder, efendim tevekkül edene kifayet eder, ona sarılan kurtulur. Bu zikri de bu niyetle okursak inşallah bu da çok faziletli olacaktır. Evet, buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisin leddin ve lev kerihel kafirun. Böyle zikir, devamlı zikir. Meclislerde, sohbetlerde, derslerde zikir. Şimdi tekbiri çoğaltın buyuruyor, günahları kırar geçirir buyuruyor. Evet. Yangınları söndürür. Dünya yangını da tekbir söndürür. Ahiret yangını da azabını da tekbir söndürür. Bir iki dua, şu anda vakit bulmuşken onları vaat edeceğim kısaca. Bunlar da namazlarını, artık cumartesi gecesi anlatırım. Bazı namazlar var, fazilet namazlar var, onları anlatırım. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bir hadis-i şerif. Yalnız bu hadis-i şerifi çoktan biliyorum ama çok üzülüyordum. Çünkü neden? 1000 kere kaydı var okumanın. Ama öyle de bir garantisi var ki Arafa gecesi, yani Arafa gecesi ne oluyor? Pazarı Pazarı pazarca bağlayan gece. Bu sene için konuşuyorum. Her sene değişir. Şimdi benim eski sohbetleri inşallah ayarlıyorlardır, uyarlıyorlardır. Uyarlamazlarsa, ki geçen sene sohbetini verirse önümüzdeki salı derim. Yani ya tutar ya tutmaz değil mi? Her sene bayram salı olmuyor. Onun için onları bilmiyorum. Arkadaşlar yapıyoruz diyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. He? Ha işte bilmiyorum. Onu da gözü gören görüyor tabii ki. Efendim onları kesmek icap ediyor bazı gün telaffuzlarını yani. Günler değişiyor. Ben bu sene için konuşuyorum. Hicri 1439 senesindeyiz. Tarihe kayıt düşelim. Belki 100 sene sonra da bunu dinleyenler olur. Evet şimdi ama her sene bu zilitçe gelir. Bu mübarek geceler bu ümmete bahşedilmiştir. Kıyamete kadar devam edecek. Onun için herkes istifade edecek. Buyurun men kâle havlâ'l kelimât leylete arafa elfe merra. Ben bunu ta seneler evvel Mina'da, çadırda efendim seninle beraber ama ya baş olmuyor. Ben de yavaş okuyorum. Ya bazı insanlar var ben anlamıyorum. Herhalde tayyi mekan mı, tayyi zaman diyelim. Tayyi zaman mı oluyor, ne oluyor ya? Birden bitiriyor adam yani. Bilmiyorum. Ben yapamıyorum, beceremiyorum. Ama tayyi zaman olacağına inanıyorum bazı insanlar için. Her insan için değil. Bazıları da yuvarlama yapıyorlar. O ayrı bir şey. Bu kelimeleri 1000 kere söylerse kelimeler de az değil ki abi. لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْنِ اللّٰهَ اَطَاهُ اِيَّهُ لَيْسَ فِي اِسْمِ وَلَا قَطِرَةُ رَحِيمٍ. Bir garanti veriyor. Günah bir şeyi istemiyorsan, günah. Günah bir şey istemeyeceksin. Tombala çıksın istemeyeceksin. Tamam mı? Ondan sonra. Yani gayrimeşru bir işe girmek istiyor. Ya kardeş. Yani sen namahremsin. Erkeklerin içinde bir noktada bütün millet sana bakacağı bir ortamda. Yani var mı kitapta yeri? Yok yani. Sen şimdi buraya girmek istiyorsun falan. Beni alakadar etmiyor kardeşim. Ben doğruyu konuşurum. Günah bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Ama evlenmek istiyorsun. Meşru. Ama evli karı boşansın da ben alayım olmaz yani. Bak. Dünyada bekar var mı? Mübarek ne el alemin karısına gözünü... Haşa ve kelle. Ne biçim adamlar var ya? Böyle dua olur mu yani? Günah bir şey istemeyeceksin. Bir de akraba ilişkisini kesmek istemeyeceksin. Halam şöyle olsun, teyzem böyle olsun, kuzenim şöyle olsun. Bu akrabalar da birbirine girdi mi fena girerler. Yedi kat düşman yani yabancının düşmanlığı birbirini görmez. Gelir geçer, akraba kan davası bilmem ne bir şey girerse akrabaya sürdürürler de uzatırlar yani. Onun için akraba şeyinde hep barışan, barıştıran, önce başlayan taraf olmak. Hele ki bayram geliyor, bütün dualar reddolur ha. Akraba işinde mutlaka biz alttan alan taraf olacağız. Anladın? Ama adam bana kazık at. Ne yapalım şimdi? Bir daha kazık yemezsin sen de. Ne yapalım? Bir daha uyanık ol. Kazık yeme. Attı ne yapalım şimdi? Kıyamete kadar konuşmam var mı? Ya kardeş. Şimdi sadece o amcandan olmuyor. Bu sefer amcanın oğlu oluyor. Değil mi? Öbür kardeşin oluyor. O diyor onunla görüşenle de görüşmem. Hadi bakalım. Selam verene de. E bu böyle ne oluyor? Haram. Büyüyerek çığ gibi büyüyor. Lanet geliyor. Onun için akraba şeyinde zarar gören de olsak, aldatılan da olsak uyanık olalım, tedbirli olalım ama selam sabahı kesmemek lazım. Ben bütün ayet hadiste bunu gördüm. Şöyle bir cilt kitap var bende. Şu kadar bak, tam bu kadar. İçi ayet hadis dolu. Tek mevzu sıla-i rahimden bahsediyor. Tek, şu kadar. Tercüme etme ömrüm yetmeyecek yani. Onun şu akraba şeyine hassas olan. Bayram geliyor. Kan edenler barışır derdi Efendimiz. Buna bayram günü derler. Kan edenler barışır derdi. Yani demek istiyor. Kanlı davalı olsan akraba şeyinde ilişkisine mutlaka kesmeyeceğiz. Günah istersen kabul olmuyor. Akrabaya zarar istersen kabul olmuyor. Bunun dışında ne istiyorsun abi? Ne istiyorum? Amerika Trump'ın yerine geçeyim. Onu bilmem. Geçersen geç. Keşke iyi olur. Bana da yok. Bir Müslüman geçsin ama... Allah bu Celle Celaluhu. Her şeyi verebilir mi? Beni alakadar etmiyor. Ben sana kaynağını söyleyeyim. İbn Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhinin kitabında. İbn Ebi Şeybe de rivayet ediliyor. Bukhari'nin Tarihul Kebir'inde, bu meşhur Bukhari sahih kitabında değil de, başka kitabı da var İmam Bukhari'nin. Tarihul Kebir'inde, Ebu Yala'nın Müsned'inde, neler, Taberani'de, hepsini saydım ha buraya. 1000 kere okursa, ne isterse verecek ama, ne isterse verecek. Bu da Sübhanallah illezî fissemâi arşû, Sübhanallah illezî fil ardu mevtû, Sübhanallah illezî fil bahri sebîlû, Sübhanallah illezî fil cenneti rahmetû, Sübhanallah illezî fil nâri sultânû, Sübhanallah illezî fil levâi rahmetû, Sübhanallah illezî fil kubûri qadâ, Sübhanallah illezî rafi'as semâ, Sübhanallah illezî vada'al ard, Sübhanallah illezî lâ mencâ minhû illâ ileyh. Bunu benim 1000 kere okumam, yani bana bir 15 saatten tutar. Ben öyleyim. Sizin durumunuz nasıl bilmiyorum. Arafa gecesi diyor. Artık akşam ezanıyla başlıyorsun. Hadi bir şey daha söyleyeyim size, bitiyor daha vereyim. İkindiden sonra da başlanabilir. İkinden sonra akşama geçiyor bazı hadislerde. İkinden sonra kurtar falan. İmsaka kadar. 1000 kere okursa ne verirse, mutlaka ne isterse verecek diyor. Bu benim senelerdir ama hiçbir zamanda başladım ettim ama 1000'i bir gecede ben tamamlayamadım. Çünkü başka işler var, namaz var, şu var, bu var falan, yetiştiremiyorum. Siz gecelerin de çok uzun döneminde değiliz. Biliyorsunuz geceler bazı mevsimde bundan 3 saat, 2 saat daha fazla oluyor değil mi? İmsak kaça kadar gitti? 6'ya kadar gittiği oldu yani bir ara değil mi? 6'ya çeyrek kalana falan gitti imsak. Ha şimdi daha geçenlerde 3.25'ti yani. Dolayısıyla yani bir 3 saat bile oynadığımız olur. O geceler daha müsait olurdu. Ama bu Arafa gecesinde de şimdi ben neye sevindim? Hazine bulmuştan beter oldum. Ukadül Leyali ve Leyyam kitabı İbn-i Rassam Hazretleri Ekdüt Düreri ve Leyali. Çok kitap bakmanın işte karları. Ne gördüm biliyor musun? İmam Abdülaziz Et-Tirini var. Bu Evliyaullah'ın reislerindendir. Taharatül Kulüp diye kalplerin temizliği, tahareti diye bir kitabı var. Bende var o, eskidir. Kutül Kulüp'ün hamişindeydi. Sonra müstakil de bastılar Taharatül Kulüp. İmam Dirini büyük Evliyaullah'tandır. Bu zatın kitabında diyor ki sayı zikretmiyor, sayı zikretmiyor. 1000 kere kaydı yok. Bu sefer ne diyor? O zat da diyor ki İbn-i Rassam Hazretleri Hanbeli ulemasından burada diyor rivayette sayı zikredilmediği için bir kere dahi okuyana Allah'ın muradını vereceği umulur. Allah Teala'nın zenginliği buna müsaittir diyor. Şimdi bu bana çok uydu. Çok uydu ama ayıp olmasın. Yine bir 100 kere okusak değil mi yani? Ya 1000 kere okuyamıyorsun hepten de bire indirme daha mübarek adam. Zaten 1'e 10 hesabı da var ya. Yani 10 diyeceğim ama 1'e 10'dan 1000 olması için 100 şey etsek. Ben bunu tabii hadiste olmadığı için diyemem. Ama İmam-ı Dirini adetsiz rivayet ettiği için bu ulema da Allah'tan umulur dediği için bu büyük bir müjdedir. Dergide 77. sayfanın başında 76'da hadisi şerifin manası, manaya dikkat edin. Hep tesbihat. Demin okudum işte. Hep tesbihat. Çok sahih bir hadis. Kaynakları çok güzel. 77. sayfasında tesbihatın okunuşu var. Rabbim Tebaraka ve Teala 100 kere okumayı nasip eylesin. En azından okumayı nasip eylesin. 1000 kere okumayı yetiştiren varsa mübarek olsun ama ucuzcu olmasın. Ufak düşünmesin. Ya Rabbi bana bir araba falan diye ufağa gitmesin. Şöyle büyük bir kurtuluş istesin inşallah. Büyük bir kurtuluş. Ümmetin kurtuluşu. Tabii Türkiye'nin de kurtuluşu ümmete de büyük bir rahmet olacaktır. Onun için Türkiye'miz önem arz ediyor. Bak bütün İslam alemi bize bakıyor. Perişan. Her yer bizden geçinmeyi işte görüyorsun. Her yer muhacir. Her yer şimdi ne İdlib'den ne gelir ne gelmez. Allah onları da İdlib'dekileri de muhafaza eylesin. Esed'in, PKK'nın, Rusya'nın şerrinden Allah muhafaza eylesin. Bu mübarek gecelerde çok dua edeceğiz. Bu duada 77. sayfede. Ondan sonra tabii diğer bazı rivayetleri inşallah rahman. Bugün de vakit bitmedi ya. İyi ya ben zannettim bunlar diyorum. İftarı da etmediler. Ne kadar feyizli sohbet dinliyorlar. Yemeği de kaçırttılar falan. Eğer iftar olmamış ha. İyi ya ben daha bir dolu konuşurum inşallah. Tamam. Ondan sonra efendim bir hadis-i şerif daha rivayet edeyim. Bu da çok önemli. Arafa günü okunacaklar. Bunu da o gece söyleyemeyebilirim. Vakit yetmeyebilir. Bakın. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki karalarda duran, yeştemi'ül berri vel bahr, İlyas aleyhisselamla, denizlerde duran, yani adalarda, sahillerde, Hızır aleyhisselam, her sene Arafa günü, Arafat'ta buluşurlar. Her sene haç yaparlar, ihramdan çıkarken birbirini tıraş ederler. Ve peşine de şu duaları oku diye birbirine tavsiye ederler, her sene. Bu benim eski kitabımda, en eski de var. Bismillah, maşallah, lehati bil khayrillallah. Şimdi bunun rivayetlerini topladık. Bu rivayetlerde diyor ki Allah Teala bu duayı okuyan, sabah okuyan akşama kadar da boğulmaktan, yangından, bir şeysi çalınmaktan, efendim şeytandan, zalim sultandan, yılandan, akrepten emin kılar. Bu var tefsirlerde. Ancak şimdi bizi alakadar eden neresi? Hızır ve İlyas aleyhisselam Arafa günü bu zikirleri Arafa günüyle bayram günü zikrediyorlar. Çünkü neredeler? Arafat'talar. Neredeler? Müzdelife'deler. Tıraş ne zaman oluyor? Bayram günü olacak. Büyük şeytan taşlamadan tıraş olamaz. Allah Allah. Nasıl yaşıyorlar? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, Zemzem'den bir yudum içerler, seneye kadar yaşarlar diyor. Hızır aleyhisselam neyle yaşıyor? Arada kebapçılara da uğramıyor yani. Nasıl yaşıyor? Her sene Zemzem'den bir şerbet içerler, yekfiyan ila kabil, seneye kifayet eder diye. Hey kurban olun, bize de öyle bir durum olsaydı canımız çıktı şu yemekten, içmekten. Ya. Yiyorsun efendim, ondan sonra halabekçiliği yapıyorsun, ondan sonra. Yemedin bir dert, şekerin düşüyor, yedin şekerin çıkıyor, kabız oluyor, hazım etmiyor. Rahmetli Göktaş'ın dedik, şu melekler ne rahat derdi ya, şu melekler ne rahat. Ben de anlamıyordum ne diyordu, çocuktum o zaman. Şu melekler ne rahat derdi. Sıralı zikir ibadet. Ulan abdest almaktan canımız çıktı. Abdest bozuluyor iki defir ya. Melekler çok rahat ama işte meleklerden de üstün olabilecek kabiliyette yarattı Mevla bizi. Daha fazla kazandırmak istiyor. Cihat. Cihat ne demek? Nefisle mücadele demek yani. Zor. Hakikaten zor abdest iş. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Arafa günü güneş batmadan evvel her kim bu zikri, besmeleli zikri yaparsa, Bismillah maşallah, la kuvvete illa billah, maşallah, kullu ni'metin minallah, maşallah, el hayru kullu biyedillah, maşallah, la asrufu su'e illallah. Bunda da bir rivayet 100 kere, güneş batmadan Arafa günü, bir rivayet bir kere. Yani bu bir kereyi de yapmayanı herhalde döverler ya. Bilmiyorum ben ya. Bu böyle bir müjde olabilir mi diyor. Allah Teala diyor, onu şeytandan muhafaza eder. Hayatı boyunca arşın fevkinden Allah nida eder. قَدْ اَرْزَيْتَنِي وَعَلَيَّ رِضَاكَ Sen beni razı ettin, seni de razı etmek bana düşer. سَلْنِي عُطُكِ Ne istersen vereceğim diyor. Bu zikir de ikindiden sonra Arafa günü akşam namazından evvel, cumartesi gecesi bunları yetiştiremeyebilirim. Bayramla ilgili bayağı izah edeceğim için birbirine girer yani. Onun için şimdi söylüyorum. Bu da 80. sayfede bu Besmele-i Şerife, bu zikir mutlaka okunması lazımdır. Çünkü bunlar Arafat'ta Cibril, Mikail, İsrafil ve Hadır. Dördü buluşuyor. Şimdi Cibril maşallah la kuvvete illa billah diyor. Mikail maşallah küllül izzeti minallah diyor. İsrafil aleyhisselam maşallah el hayru kullu biyedillah diyor. Hızır aleyhisselam da maşallah la yetfe'u su'e illallah diyor. Seneye üç büyük melekle Hızır aleyhisselam Arafat'ta bir daha birleşiyor. Bu da ayrı bir rivayette. Bunları topladığın zaman burada duanın okunuşları zikrediliyor. Ondan sonra şu da çok önemli. Cabir İbni Abdillah'tan rivayet hadis-i şerif. Efendi Hazretlerimizle Arafat'ta biz bunları yapardık. Özellikle ikindi namazını mütakiben kıbleye yönelecek. Burada olsaydım bu sene burada toplanacaktık da inşallah önümüzdeki senelerde şey yaparız. Arafa günü millet Arafat'ta vakfedeyken insanlar toplanıp zikir yapsalar çok fazileti var. Çok eski yaptırırdım ben onu ama şimdi bu senelerde yaptıramadım. Kıbleye dönerse 100 kere la ilahe illallah teala şerikele uzun tevhid, 100 kere ihlas şerif, 100 kere salat İbrahimiye ama onda ekleme var. Ve aleyna ma'u. Burada tesbihat var. Bunları yaparsa Allah Teala buyuruyor ki ey meleklerim şahit olun. Bu kulum beni tesbih etti, tehlil etti, tekbir etti, tazım etti. Senada bulundu. Habibime salavat getirdi. Ben bunu affettim. Kendine de şefaatçi ettim. Bu kulum benden istese Arafat'ta toplanan şu anda milyonlarca hüccacı bunun hürmetine kabul ederim diyor. Yani düşün bak. Bu kulum istese diyor benden, ya bunları da affet, onları da affederim. O kadar hatırlı benim nezdimde diyor. Bu da Arafa günü yapılacak. Bu zikirlerin sırayla okunuşu 81. sayfede. Uzun rivayetleri geçen sene almıştım, bu sene almadım. Neden almadım? Çünkü kolay olsun, ana rivayeti aldım. Ana hadisin rivayetini aldım. Diğer tali rivayetleri almadım. Çünkü kitap gibi değil bu dergi. 81-82'de 100 uzun kelime-i tevhid, 100 İhlas-ı Şerif, 100 Salat-ı İbrahimiye peşine ve aleyna ma'u. İbrahim Aleyhisselam'ın âline el-i beytine salavat okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e el-i beytine salavat okuyoruz. Peşine ne diyor? Bunu kendi kafana yapamazsın. Bak namazın tahiyyatında yapamazsın. Fıkha göre caiz değil. Ama bu hadiste sana bu izni vermiş. Arafa günü bunu yaparsan diyor, onlarla birlikte bize de salavat getir ya Rabbi deme hakkı vermiş. Bak şimdi. Sen şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ehli beyti misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti misin? Ama Mevla buyuruyor ki Habibine bildirmiş, Arafa günü 100 kere okursa peşine bize de salavat getir ya Rabbi onlarla beraber rahmetine kat. Bunu deme izni vermiş. Bu çok büyük bir izin, çok büyük bir gün, çok büyük bir saatte o salavata dahil ve nail oluyorsun kardeşim. Onun için bu zikri de inşallah ihmal etmeyesiniz. Ondan sonra Arafa günü Resulullah Efendimiz neler okurdu? Sahabe-i kiram neler okurdu? Kısaca onları sayfa 82'den 86'ya kadar o bir kere okunuyor. Onlar tekrar edilmiyor. Sünnet-i seniyede mesur olan dualar Allah Teala cümlemize amele muvaffak eyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd, Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bukraten ve asıyla, la ilahe illallah, ve la na'budu illa iyyah, muhlisine levdine ve levkerihel kafirun, وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة